με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε τις ομιλίες που αρχίσαμε για την Παναγία μας. Μας λένε οι Άγιοι Πατέρες τα εξής. Ζητάει ο άνθρωπος να ειδεί θαύματα. Μα υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το ότι καταδέχεται η ουράνιος βασίλισσα να με δέχεται σαν παιδί της και να με αγαπάει τόσο ώστε αδιάκοπα να στέκει μπροστά στον θρόνο του Θεού και να τον παρακαλεί να γίνει ήλαιος ο Κύριος επί των αμαρτημάτων. Δεν ξέρω τι τιμωρία θα υποστεί αυτός που έχει ένα πάθος, μία αδυναμία, ένα ελάττωμα, μία κακία, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα αμαρτήματα, μικρά ή μεγάλα, δεν θα προκαλέσουν τον θυμό και την οργή του Θεού τόσο όσο η περιφρόνηση που έχουν οι άνθρωποι και προς τον λυτρωτή μας Ιησούν και προς την Παναγία του Μητέρα. Η βαρύτερη τιμωρία, η μεγαλύτερη κόλαση, νομίζω επιφυλάσσεται για τους περιφρονητάς και τους αδιαφορούντας. Εάν γνωρίζαμε και τα πιστεύαμε όλα αυτά, πόσο θα αγαπούσαμε, πόσο θα λατρεύαμε την Παναγία μας, νύχτα μέρα θα πέφταμε στα πόδια της να την παρακαλούμε να μας σώσει και θα εκδηλώναμε προς αυτήν απέραντη ευγνωμοσύνη την οποία πρέπει να έχουμε και να φροντίζουμε να μην την πικράνουμε ποτέ. Ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος σε δύο κασέτες, σε δύο ομιλίες του, γράφει σπουδαία πράγματα για την Παναγία μας. Θα διαβάζω κάτι το ελάχιστο και νομίζω υπάρχουν αυτές οι δύο κασέτες στην αδελφότητα ή θα τις δώσω ούτως ώστε να μπορείτε να τις πάρετε. Θαυμάσιες ομιλίες. Μεταξύ των πολλών λέει και τα εξής. Λόγω της υποστατικής ενώσεως θεία και ανθρωπίνης φύσεως, το σώμα του Χριστού είναι λατρευτόν και προσκυνητόν, μα και το σώμα της Παναγίας μας είναι το σώμα του Χριστού. Έτσι και η Θεοτόκος, η Παναγία μας, είναι προσκυνητή. Η Παναγία μας κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και κατά τον Άγιον Ανδρέα Κρήτης είναι Θεός μετά τον Θεό. Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι το σώμα της Παναγίας, το άμμωμα, το χωρίς λεκέ και κατηγορία και με μόνον το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο όμως καθάρισε το Πνεύμα το Άγιον όταν απήντησε αυτήν, όταν είπε εις τον άγγελο «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητο κατά το ρήμα σου». Ας προσπαθούμε λοιπόν να μιμούμεθα την Θεοτόκο, για να είμεθα κάτω από την ειδική της αγάπη και την ειδική της προστασία. Όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να τις λέμε πάντοτε ένα ευχαριστώ, γιατί εκείνη έδωσε το σώμα το ειδικό της και έγινε σώμα Χριστού, με το οποίο σωζόμεθα. Να τις λέμε το ευχαριστώ μας. Γι' αυτό λέμε «και υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς», μας σώζει, και να τις λέμε το ευχαριστώ. Ας την τιμούμε πάντοτε, και εκείνη θα μας προστατεύει στον πνευματικό μας βίο, στον πνευματικό μας αγώνα, και θα σταθεί με σύτρια, όπως λέγει και το τροπάριό της, «και σε με σύτρια νέχω», και θα σταθεί με σύτρια εν τη ημέρα της κρίσεως για τα πεπραγμένα. Εάν λοιπόν η ζωή μας είναι σύμφωνη προς το θέλημα του Θεού και μας ενδιαφέρει η ψυχική μας σωτηρία, τότε η Παναγία μας θα είναι η μάνα μας, θα είναι η σκέπη μας, θα είναι το καταφύγιό μας, θα είναι η ελπίδα μας, θα είναι ο οδηγός μας, θα είναι η πηγή της ζωής μας και η πηγή της χαράς μας, θα είναι το πάνω. Διαβάζουμε στα τροπάρια της Εκκλησίας μας «Ήμι, ίον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη εκ του σώματος, ήμι, πόσα δάκρυα τότε και ούπ υπάρχει ο ελαιών αυτήν, προς τους αγγέλους τα όματα βλέπουσα, άφρακτα καθηκετεύει, προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα, ου έχει τον βοηθούντα». Αλίμονο και τρεις αλίμονο για την ψυχή εκείνη που με τόσον αγώνα χωρίζεται και αποχωρίζεται από το σώμα. Πόσα δάκρυα, λέει το τροπάριο, χύνει τότε, αλλά δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει συγχώρηση. Στρέφει και κολλάει τα μάτια της τότε επάνω στους αγγέλους. Γίνεται μια επεξήγηση του τροπαρίου εδώ πέρα, από Άγιο, της Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω. Στρέφει και κολλάει τα μάτια της τότε πάνω στους αγγέλους και τους καθηκετεύει. Τους παρακαλεί, τους εκλυπαρεί, αλλά φεύ ματέως τώρα. Απλώνει τα χέρια της προς τους συνανθρώπους και ζητάει βοήθεια. Αλλά δυστυχώς καμιά βοήθεια δεν μπορούν να την προσφέρουν. Λοιπόν, στην προσευχή αυτή που κάνουμε προς την Θεοτόκον, για αυτήν την φοβερή ώρα την παρακαλούμε αυτή να μας κρατάει, αυτή να μας σκεπάζει, αυτή να διώχνει μακριά τους σκοτεινούς και κακούργους δαίμονες. Τη φοβερή αυτή ώρα που η ψυχή ανεβαίνει επάνω και περνάει όλα εκείνα τα σατανικά και διαβολικά τελώνια, την σκέπτονται όλοι οι Άγιοι και διαρκώς την έχουν στο νου τους. Γι' αυτό και δεν πάβουν να προσεύχονται και να παρακαλούν τον Θεό για αυτήν την ώρα. Θα αναφέρουμε 2-3 περιπτώσεις για να καταλάβουμε όλοι μας τι σημαίνουν τελώνια σατανικά. Η μία περίπτωση είναι από τον Απόστολο Θωμά. Αυτός ήταν όχι απλώς ένας Άγιος, ούτε απλώς ένας απλός άνθρωπος. Ήταν ένας από τους 12. Είναι αυτός που θα καθίσει στον θρόνο για να κρίνει μία φυλή του Ισραήλ. Αυτός που έχισε το αίμα του για την αγάπη του Κυρίου. Και όμως, αυτόν τον Απόστολο τον εφόβιζε η ώρα των τελωνίων. Γι' αυτό πρώτου μαρτυρικού του θανάτου, πριν από το λιθοβολισμό, εζήτησε να προσευχηθεί και αφού εζήτησε πρώτα να συγχωρέσει ο Θεός τους δημίους και τους διώκτας του, μετά είπε τα εξής λόγια: «Κύριε ο Θεός, η ελπίς πάντων των πιστών, οδήγησόν με σήμερον προς σε ερχόμενο, να μη εμποδιστεί η ψυχή μου από τα τελώνια του αέρος». Ένας άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ευστράτιος, σε μια του προσευχή που τη λέμε και εμείς το μεσονύκτιον του Σαββάτου: «Ήλεος γεννούμι δέσποτα, και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί». Επίσης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε μια προσευχή που λέμε κάθε μέρα εις την Θεοτόκον, λέγει τα εξής: «Και τελευταίον, παρά στη τίμη εν το χωρισμό της ψυχής μου από του αθλίου μου σώματος και λυτρουμένη από τη σκοτεινή μορφή των δαιμόνων, του πικροτάτου λογοθεσίου των τελωνών του αέρα και των αρχόντων του σκότους εξαίρουσα και τα χειρόγραφα των πολλών μου αμαρτημάτων διαιρήσουσα». Από αυτά τα λίγα που μας λένε οι Άγιοι, μπορούμε να καταλάβουμε τι μας περιμένει. Αν οι Απόστολοι και οι Άγιοι φοβούνται, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Βέβαια έχουμε εκατοντάδες μαρτυρίες από τους Αγίους της Εκκλησίας μας που μας μενούν για τα τελώνια. Είναι μία πραγματικότητα. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας θα την αντιμετωπίσουμε. Ο κόσμος γελάει και ο διάβολος φρικτό θα είναι, αλλά θα είναι αργά πλέον ο άνθρωπος να γυρίσει πίσω, να μετανοήσει. Θα είναι πολύ ωραία. Γνωρίζετε κι εσείς από τον βίο του μεγάλου Αντωνίου, όσοι τον έχετε διαβάσει, που αναφέρουν δύο περιστατικά. Μέγας Αντώνιος, Μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας. Να φέρει δύο περιπτώσεις. Και από τότε χιλιάδες Άγιοι έχουν εμπειρία των τελωνίων. Τι αναφέρει, περιληπτικά λέει. Διαβάστε το βίο του Μεγάλου Αντωνίου να δείτε. Λέει ότι κάποτε που προσήπιετο, ενώ προσήπιετο ήρθε σε έκσταση. Είδε το εξής όραμα. Είδα απέναντί του έναν άλλον Αντώνιο, ψυχή του, δύο άγγελοι τον πήραν και τον ανέβαζαν προς τον ουρανό. Και ενώ ανήρκετο, ένας μήνος δαιμόνων όρμησαν εναντίον. Και ήρθησαν να κατηγορούν και να λένε αμαρτίες που έκανε. Οι άγγελοι είπαν αυτές τις αμαρτίες τις έκανε πρώτου σχήματος, προτού να πάρει το σχήμα, να γίνει δηλαδή μοναχός. Το αγγελικό σχήμα, ξέρετε, θεωρείται δεύτερο βάπτισμα. Αυτά σβήσαν, λένε οι άγγελοι. Άλλο τίποτα δεν βρίσκαν στα κετάφια τους τίποτα. Αλλά κρατήθηκε, λέει, η ψυχή του 2 ώρες. Όταν συνήλθε από αυτό το όραμα ο Μέγας Αντώνιος, κάθισε και έκλαιγε όλη την ημέρα. Δεν έφαγε τίποτα και την άλλη μέρα, σκεπτόμενος τι έχει να τραβήξει η ψυχή όταν θα ανέρχεται και θα συναντήσει, θα τα συναντήσουμε όλοι μας, τα τελώνια βέβαια. Πραγματικό. Και δεύτερο όραμα έχει δει ο Μέγας Αντώνιος. Ποιο? Είδε κάποτε πάλι που προσήφιετο έναν γίγαντα. 50 μέτρα παρήψη. Και είδε τις ψυχές, λέει, στη βιογραφία του να πετάνε σαν πουλιά δεξιά και αριστερά. Και αυτός ο γίγας με τα μεγάλα χέρια του πολλές, λέει, από αυτές τις χτυπούσε και τις έριχνε κάτω. Του ξέφευγαν όμως και αρκετές και περνούσε και πήγαιναν πάνω από την κεφαλή του. Και τότε λέει ο γίγας, ο δράκον αυτός, γύριζε με μίσος και κακία και έτριζε τα δόντια του, που ξέφυγαν. Ποιες είναι οι ψυχές που την τρίχνει κάτω? Ποιες οι αμαρτωλές? Οι ανεξομολόγητες. Αυτοί που κοροϊδεύουν σήμερα και θα τα συναντήσουν αύριο. Αυτό είναι, θα την ρίξει τον Άδη. Ποιες είναι αυτοί που φεύγαν πάνω από το κεφάλι? Ψυχές που σώζονται. Είναι μία πραγματικότητα. Το λέει η Εκκλησία μας, το λέει το Ευαγγέλιο, το λένε οι Άγιοι χιλιάδες. Και τον ζούμε και εμείς, αδελφές και αδελφοί μου. Πώς? Ή θα έχετε ακούσει, θα έχετε δει. Την ώρα του θανάτου, πώς μερικά του να τρέμουν, κουλώνονται κάτω από το πάπλωμα, το σεντόνι. Διώξτε αυτούς τους μάγους του. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και βλέπετε τον φόβο και την τρεμούλα στο πρόσωπο. Φοβερό πράγμα. Θα διαβάσουμε και στα λεπτά. Πραγματικότητα. Ήρθε ο Κύριος να είμαστε όλοι μας έτοιμοι, ούτως ώστε να μην έχουμε θανάσιμα αμαρτήματα, μικροπτέσματα θα έχουμε όλοι μας. Να μην έχουμε θανάσιμα, να είμαστε εξομολογημένοι και να έχουμε όσο μπορούμε, που το λέω πολλές φορές και θέλω να το λέω πάντοτε, όταν θα φύγουμε να έχουμε τις βαλίτσες μας γεμάτες με έργα αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Όπου ακούτε πόνο, θλίψη, βάσανα, αρρώστια, καρκίνο, οτιδήποτε θλίψη, ψυχολογικό πρόβλημα, μια γυναίκα έχει ένα χαζό παιδί, οπουδήποτε τρέχετε, ο ίδιος ο Χριστός είναι. Εμείς βάζουμε στη βαλίτσα μας ένα διαμάντι, ένα πολύτιμο λίθο. Όταν κάνουμε οτιδήποτε ευεργεσία στον συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη, έστω και δύο λόγια. Μη μας κλέβει ο διάβολος το χρόνο. Μη φύγουμε και οι βαλίτσες θα είναι άδειες. Θα είναι αργά. Να είναι γεμάτες, να είμαστε πλούσιοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη λέμε δεν έχουμε χρόνο. Χρόνο έχουμε. Για κουτσουμπολιό, για κατάκριση, για την δίκη, για χίλια δυο άλλα πράγματα, χρόνο όσο θέλετε. Το μυαλό μας στροφές δεν παίρνει. Όπου ακούμε πόνο, θλίψη, καρκίνο, τι να κάνουμε. Τρέξε άνθρωπο. ευκαιρία, ο ίδιος ο Χριστός είναι. Τρέξε, πρόσφερε τη βοήθειά σου. Έχει ανάγκη από χρήματα, εάν έχεις βοήθησε. Δεν έχεις χρήματα, οτιδήποτε, με δύο λόγια, δείξε την αγάπη σου. Τρέξε, μη σταματάμε. Να μην πάμε να κοιμηθούμε, εάν δεν βρούμε το Χριστό, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Να μην πάμε να κοιμηθούμε, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Να φύγουμε πλούσιοι λοιπόν, και αυτά τα καλά μας έργα θα τα πάρουμε και θα τα έχουμε όνειρα. Αυτά τα διαμάντια κανείς δεν μπορεί να μας τα πάρει. Θα τα έχουμε και εγώ και εσύ σε αιώνια ελεύθερα. Και αυτά θα είναι οι συνήγοροι μας στο δικαστήριο του Θεού, σαν δικηγόροι μας που θα πούνε με αυτός ο άνθρωπος λίγο κατέκρινε εκείνο το ελάττωμα, το σφάλμα κλπ. Αλλά έτρεχε όπου άκουγε πόνο, θλίψη, βάσανε. Συνεχίζουμε. Ένα τροπάριο άλλο της Εκκλησίας μας που μας λέγει εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με ριωμένη κολάς. Την παρακαλούμε την Παναγία μας να σταθεί μπροστά στον Κύριο την φοβερή εκείνη ημέρα της κρίσεως και να μας γλιτώσει από την κόλαση στην οποία θα μας οδηγούν τα αμαρτήματά μας, τα κακά μας έργα και η δικαία απόφαση του Κυρίου μας. Και ακόμη την Παναγία μας την παρακαλούμε και της αφορεί του δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα εις και τύχημη κλπ. Για της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Την παρακαλούμε με την χάρη της και με την μεσητεία της να μας καταστήσει κληρονόμους της αιωνίου δόξης του Υιού της. Μέσα σε αυτές τις λίγες φράσεις, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, βλέπουμε τι είναι και τι μας προσφέρει η Παναγία μας και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη. Γι' αυτό ας βάλουμε από τώρα όρο και κανόνα να μην την πικράνουμε, να μην την προσβάλλουμε ποτέ, αλλά να την ευχαριστούμε, να την υμνούμε και να την δοξάζουμε συνεχώς και αδιαλείπτως. Και ας γνωρίζουμε ότι αν τα χτυπήματα μέσα στην ζωή μας, μέσα στην κοιλάδα αυτή της θλίψεως και του κλαθμών είναι πολύ σκληρά και πολύ οδυνηρά, έχουμε βοηθό και υπερασπιστή την Παναγία μας. Εάν αποκάνουμε και μας έβρει η απελπισία, έχουμε σύμμαχο και αντιλήπτορα. Εάν μας έβρουν ασθένειες, έχουμε ιατρό. Εις αυτήν λοιπόν να προστρέφουμε όλοι μας. Εις αυτήν ας καταφεύγουμε σαν τα παιδιά στη μητέρα τους. Ας ακούσουμε όμως και ένα-δυο από τα πολλά θαύματα της Παναγίας. Και όλοι οι μεγάλοι Άγιοι την Παναγία μας την αποκαλούσαν η μανούλα μας. Όλοι την λάτρευαν, την αγαπούσαν. Όλοι οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας. Μετά τον Θεό, όπως είπαμε, την Παναγία. Σας διαβάζω κάτι για την Παναγία, τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους, θα έχετε ακούσει, την πόρτα ύπνησα. Η θεραπεία της πριγκίπισσας. Το 1651 οι 365 Ιβυρίτες μοναχοί, η μοναχία, η Ιερά Μονή Ιβύρων, δοκίμαζαν μεγάλη οικονομική στενότητα. Γι' αυτό ανέθεσαν στην Θεοτόκο να μεριμνήσει για την συντήρησή τους. Αμέσως η φιλόστοργη μητέρα έτρεξε για εξέβρεση πόρων με το ακόλουθο χαριτωμένο θαύμα. Εκείνη την περίοδο ήταν βαριά άρρωστη η κόρη του τσάρου της Ρωσίας Αλεξίου Μιχαήλοβη. Τα πόδια της ήταν παράλληλα και για τους γιατρούς αθεράπευτα. Την θλίψη της πριγκίπισσας και των βασιλέων γονέων της έρχεται τώρα να μεταβάλει σε χαρά η θαυματουργή πόρταή. Παρουσιάζεται μία νύχτα στον ύπνο της και αφού της έδωσε θάρρος και υποσχέθηκε να την θεραπεύσει, της λέγει τα εξής. Αμέσως ξεκίνησε έκτακτη αποστολή για να μεταφέρει στους Ιβυρίτες μοναχούς την επιθυμία του τσάρου. Εκείνοι φοβήθηκαν μήπως η εικόνα δεν επιστραφεί και αποφάσισαν να στείλουν ένα πιστό αντίγραφο με τη μυθική συνοδεία τεσσάρων ιερομονάχων. Μόλις μαθαίθηκε ο ερχομός της επτής εικόνας στην Μόσχα, η πόλη άδειασε. Όλοι, βασιλείς και λαός, έτρεξαν να την προϋπαντήσουν. Στα ανάκτορα όμως, η πριγκίπισσα κοιτόταν στο κρεβάτι, χωρίς να γνωρίζει τίποτε. Κάποια στιγμή ζήτησε τη μητέρα και τότε πληροφορήθηκε το μεγάλο γεγονός. Τι φώναξε, έρχεται η Παναγία και εμένα με αφήσατε εδώ. Πηδά αμέσως από το κρεβάτι, δίνεται και τρέχει να υποδεχθεί και εκείνη την Παναγία. Ο κόσμος είδε την παράλληλη πριγκίπισσα να τρέχει και τα έχασε. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν από την άλλη μεριά έφτασε η Αγία εικόνα και έγινε η τελετή της υποδοχής και της προσκυνήσεως. Μεγαλειότατε, είπαν οι απεσταλμένοι, προσφέρουμε την σεπτή αυτή εικόνα σαν δώρο στο ευσεβές ρωσικό έθνος. Σας ευχαριστώ, είπε συγκινημένος ο τσάρος. Σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης μου, σας παραχωρώ μία από τις μεγαλύτερες μονές της πρωτεύουσας, τον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, ετήσιο επίδομα από 2.500 ρούβλια. Ατέλεια σε ό,τι εισάγεται και εξάγεται από τη χώρα μου, καθώς και δωρεάν μετακίνηση των απεσταλμένων σας. Το μετόχι αυτό παρέμεινε στην κυριότητα της μονής των Ιβύρων μέχρι το 1932. Γιατί μέχρι τότε, γνωρίζετε, το 17 και λοιπά απομονισμός σβήσαν πλέον όλα. Θα είχε πάρει το κράτος. Συνεχίζω, επαναλαμβάνω, το μετόχι αυτό παρέμεινε στην κυριότητα της Μονής των Ιβύρων μέχρι το 1932 και τις εξασφάλιζε τόσες προσόδους ώστε κάλυπτε όλες σχεδόν τις ειδικές ανάγκες του μοναστηρίου. Και ακόμη ένα. Και θα σταματήσουμε γιατί πέρασε η ώρα. Ο πεινασμένος ο δικός, πάλι αυτό το γεγονός, έγινε στην Ιερά Μονή των Ιδύρων. Τα πατέρες οι Άγιοι τα γράψαν, υπάρχουν σήμερα βιβλία. Τα μοναστήρια και τα διαβάζουν. Η Μονή των Ιδύρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήριο. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από τον δρόμο, έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη, στην πόρτα της Μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, τον φύλακα που βρίσκεται στην πόρτα, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. Ο πορτάρης, άγνωστο για ποιο λόγο, δεν του έδωσε. Οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός. Ανεβαίνοντας προς τις Καριές, οι Καριές είναι η πρωτεύουσα του Αττικού, σταμάτησε για λίγο στην σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε κατά γη. Ξαφνικά ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει κοντά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά. Τι έχεις, μήπως είσαι άρρωστος? Όχι, απήντησε εκείνος, αλλά πεινώ. Παρεκάλεσα τον θηρουρό της Μονής Ιδύρων να μου δώσει ψωμί, αλλά δεν μου έδωσε. Άκου, παιδί μου, του λέει, δεν πρέπει να παραπονείσαι για τον θηρουρό. Θηρουρός της Μονής αυτής είμαι εγώ. Να επιστρέψεις αμέσως και να ζητήσεις ψωμί εκ μέρου. Και αν δεν σου δώσουν, πλήρωσε το με αυτά τα χρήματα. Σε περιμένω εδώ. Λέγοντας αυτά, έδωσε στον εργάτη 3 φλουριά. Εκείνος, ανύποπτος, για όσα έβλεπε και άκουγε, ξεκινάει για το μοναστήρι. Χτύπησε την πύλη και κρατώντας επιδεκτικά τα χρήματα, ζήτησε και πάλι από τον θηρουρό ψωμί, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει την συνομιλία που είχε με την γυναίκα. Όταν άκουσε ο μοναχός για γυναίκα και είδε τα σπάνια νομίσματα, τα χρυσά νομίσματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για θαύμα. Χτύπησε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και άκουσαν με θαυμασμό το παράδοξο γεγονός. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι τα νομίσματα εκείνα ήταν αφιερωμένα πριν από πολλά χρόνια στην θαυματουργή εικόνα. Βλέποντας όμως η Παναγία την ανάγκη του φτωχού, τα παρέλαβε και του τα έδωσε με μητρική ευσπλαχνία. Οι μοναχοί με φόβο και ευλάβεια τα επανέφεραν στην Αγία εικόνα της Πορταΐτης. Λάβουμε μέχρι σήμερα, η οποία με το θαύμα τους δίδαξε τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας. Εδώ να σταματήσουμε όμως, επειδή πέρασε η ώρα, και θα συνεχίσουμε πάλι σε μια άλλη ομιλία μας για την Παναγία. Διευκόρ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Στο δόκιο λύνης, η Παναγία μας να μας κεφάζει ο Θεός.